Ja, du har Storsjön och Jämtli och Forsherrarnas brus, sommarhagen och skutan i väst. Vacker rådhusfasad här i vår lilla stad, och vi andas den luft som är bäst. Stora Blåsjön och ljuvliga Strömsvattedal, och så vildhussens märkliga liv. Över berg med sin prakt, om Frösö kyrka man sagt, som var den hämtad från himmelskt motiv. Jämtland, kära Jämtland, tack för att du finns. Tack för alla fina år du gett och som vi minns. Jämtland, kära Jämtland, som ett paradis. Vart vi än i världen far, vi ger dig lov och pris. Kraft att leva, att ta dagen som den är. Du ger mig av din värme, och jag vet att du har mig kär. Om jag någon gång blir ledsen, tar du mig i din famn. Du torkar bort mina tårar och viskar ömt mitt namn. Du är den käraste, den bästa som jag har, och jag ska älska dig i alla mina dagar. Jag vill sprida rosor på den vägen där vi går. Tack min allra käraste för alla fina år. Vi möttes när vi var unga, då vi stod vid livets port, och jag minns än allt det vackra som vi under åren gjort. Små moln har fått passera och himlen har varit blå, och den kärlek vi båda känner är lika stark nu som då. Du är den käraste, den bästa som jag har, och jag ska älska dig i alla mina dagar. Jag vill sprida rosor på den vägen där vi går. Tack min allra käraste för alla fina år. Du är den käraste, den bäst som jag har, och jag ska älska dig i alla mina dagar. Jag vill sprida rosor på den vägen där vi går. Tack min allra käraste för alla fina år. Tack min allra stöd för alla fina år. Kurt Hagers där med Du är den käraste. Ja, mycket norskt blir det ju faktiskt idag, men den norska dansbandsmusiken, den är ju väldigt lik den svenska, så jag hoppas att det är okej. Harlekin heter ett band från Malvik i trakten runt Trondheim. Bandet startade 2006 och består av 6 medlemmar. De har just kommit med en ny singel som heter Utepils, och vad är det då? Jo, en kall öl. Vi er vant til det i Trøndelag At sommeren regner bort Men når sola står på himmelen Da samles smått og stort Da skal kælgrill tennes Og grillpølsen blir svett Og øl godt å drekke det Til en svart brent kotelatt Det dunker lett på glaset Og sola varmer godt Vi har skjenka oss en dagspils Det her verre rått Som trønder oss så må vi Møte et god verre vi får En utepils er godt I Både sommer, høst og vår Det fine damer finnes Det sommer brenn helt sol Og ute pils Vi har vært et bord med utsikt Og solbrinna med Vi skal se på damer Det hører selvsagt til Glaset fylt til randa Dals og nordlands gull Godt øl, godt vir, godt selskap I kveld blir karran ull Utepils Plastikk, stol og bord Utepils Der fine damer finnes Sommer brenner helt sol Og ute pils Harlekin heter bandet och Utepilslåten och vi fortsätter på temat, det vill säga kall öl och det blir Lars Christer som sjunger om En pilsner I juni. Man stämplar in Men dagen tar aldrig slut Det känns som om allting hänt förut Varför är det alltid så förstå. Som en pilsner i juni, just när solen går ner. Om man blundar och tänker, kan man önska sig mer. Snart så känner man doften när grannen tänder sin grill. Som en pilsner i juni, jag tror jag tar en till. Drömmer om värmen när den åter hittar liv. Då är det värt all möda och all svit. När blomstertiden kommer och man har hamnat på rätt köl, då är det ganska gott med en öl. Som en pilsner i jul, just när solen går ner. Och man blundar och tänker, kan man önska sig mer. Snart så känner man doften när grannen tänder sin grill. Som en pilsner i juni, jag tror jag tar en. Som en pilsner i juni, jag tror jag tar en till. Nu smälter isarna och snart är sommaren här. Nu sjunger fåglar sånger i skogen som var tyst. Nu tittar blommor upp där snön loppat nyss. Och jag slipper leva på minnen, så jag öppnar upp alla sinnen. Juni, juni och augusti är min sol. Som äntligen tog slut. Nu vaknar livet till där allt var dött förut. Nu får vi gömma nätter och långa sköna dagar. Nu kommer nya dofter och snart på träden blad. Jag kastar upp mina kängor på vinden och låter solen värma kinden. Juni, juni och augusti ger mig sol och värme, ger mig lusten att leva. För jag längtar till sommaren. Juni, juli och augusti ger mig ljusa nätter, ger mig just det jag önskar. För nu känns allting så bra igen. Öppnar upp alla sinnen. kastar upp våra kängor på vinden. Sommaren är här, sommaren är här. Juni, juli och augusti ger mig sol och värme, ger mig lusten att leva. För jag längtar till sommaren. Juni, juli och augusti ger mig ljusa nätter, ger mig just det jag önskar. För nu känns allting så bra igen. Ja, visst är det så att det är till sommarhalvåret man längtar jämt. Scotts, de avslutade dansband Anna Svensk i Radio Österåker med att sjunga juni, juli, augusti. Tack så mycket för idag. Jag heter Åke Stentoft och vi hörs om en vecka. Bye bye! Österåker. Programmet producerades av Radiokanalen i Radio Österåker. Ansvarig utgivare var Christer Ottosson. Det här programmet produceras av Radiokanalen i Radio Österåker. Ansvarig utgivare är Christer Ottosson. Hej, då är det dags igen som alltid vid den här tiden att ta till oss musik i programmet som heter Dansband och annat svenskt. Åke Stentoft, så heter jag. Varmt välkommen hit. Vad sägs om att låta Sven Ingvars börja med? Det tror jag inte på. Det kan inte vara sant det jag hört folk berätta, att du skulle ha någon annan kär. Du vet väl att jag är för dig den enda den rätta. Inte bryr jag mig om vad folk går och pratar om här. Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du med någon annan skulle kunna bedra mig. Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du någon annan skulle kunna hålla kär. Men tänk när vi stod här om kvällen och kysstes i tamburen och lovat varann evig kärlek och evig tro. Men sen när jag ringde då slängde du på luren och sa att du med någon annan ville sätta bo. Men det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du med någon annan skulle kunna bedra mig. Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du någon annan skulle kunna hålla kär. Men nu efter många långa år så möts vi åter. Du säger det är mig du har kär, det är mig du vill ha. Men det hjälper nog inte att du står här och lipar och kråkar och lovar och svär att du aldrig mig ska bedra. För det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. En flicka som sviker kan göra det om igen. Så det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Ta en chans och försök med någon annan igen, lilla vän. För det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. En flicka som sviker kan göra att om igen. Det tror jag inte på, Sven Ingvars. Och ett annat band från Värmland, närmare bestämt från Karlstad, det var Öyvinds, aktiva under 30 år, 1960-90. 1963 så spelade de in Gustaf Frödings Det var dans bort i vägen, en visa som för övrigt Sven Ingvars tog upp 8 år senare på sitt album Sven Ingvars i Frödingland. Men här har vi då på Öyvinds. I vägen på lördagsnatten. Över nejden gick låten av spelet och skratten. Det var tjo, det var hopp, det var hej. Nils Sötterman, koken och spelman och svanten, han satt med sitt bällspel vid landsvägskanten. För du, det lidudeli dig. För du, det lidudeli dig. Där var bollar den präktiga taken i flickan. Hon är fager och fin men har inte till fickan. Hon är jäcksam och skojsam och käck. Där var käst i den trotsiga vandrande vilda. Där var Finnbacka, Bräcka och Kajsa och Tilda. Och den snudiga Marja i Bäck. Och den snudiga Marja i Bäck. Där var Pitter i Topska och Gusten i Backen. Det är pojkar som orkar att kasta på klacken och att vischa en flicka i kvin. Där var Flaxman på Torpet och Niklas i Svängen och rekryten pistol. Och Högmötta drängen och Karl Johan i Skräddarebyn. Och Karl Johan i Björkar och alar och hassel. Och det viskande snack, det var tissel och tassel. Bland de skimmande skuggorna där. Det var ras, det var lek över stockar och stenar. Det var kutter och smek under lummiga kvinnar. Vill du ha mig så har du mig här. Vill du ha mig så har du mig här. Och en rev stämde in i den lustiga låten. Och en huslig oho ifrån Brinnbergsbråten. Och det märkte de hörde det ej. Men oho, hörde sekot i Getbergets feja. Och det svar på ni sötte man studelidia. Kom det dudelidudelidig. Kom det dudelidudelidig. Kom det dudelidudelidig. Kom det dudelidudelidig. Det var dans bort i vägen med Öyvinds. Och den gruppen gjorde också en instrumental version av Tore Skogmans Fröken Johansson och jag, som jag tänker spela nu med just Tore Skogman. Och han var en av våra mest produktiva artister och skrev mer än 1300 låtar fram till sin död 2007. Fröken Johansson och jag, den spelade Tore in 1960. Vi var kära i varandra, fröken Johansson och jag. Men inuti affären kom till oss en vacker dag. En herre som var stilig med en röst så underbar. Och jag börjar undra vad nu detta var för kar. Fröken Johansson serverade mest en kaffetår med dopp. Men när han kom in ut i affären dök hon alltid upp. Innanför den lilla disken båda stirrande vi gick. Men jämt så blev det fröken Johansson som expiera fick. Fröken Johansson och jag, vi tittar snett upp på varann. Jag ville ju så gärna veta vad det var för man. För henne han berättade att han satt upp på kontor. Och att hans far var direktör med en fabrik så stor. Och hon drömde ju om pengar, bil och stuga vid en sjö. Och jag var så kär och svartsjuk. Så jag höll ju på att dö. För jag tänkte, om han friar blir det knappast mig hon tar. Ty jag förstod hos fröken Johansson jag inga chanser har. Han var mycket, mycket stilig och bar sten ut i sin ring. Och varje dag hon hängde på sig dingle dingle ding. Hon krusade och fjäskade och målade sig så grann. Och osams blev vi därför att älska denne man. Fröken Johansson var tjusig, hon var vacker som en dag. Hennes näsa den var böjd, hon hade rena andesdrag. Men jag själv var lite klumpig och min näsa pekade upp. Till slut förstod jag att för mig det inte längre fanns någon. Hälsade men sade ingenting. En dag bar fröken Johansson en fin förlovningsring. Och från den stunden blev det slut på vårat kuttrakul. De gifta blev och hur det gick ska ni få höra nu. Fröken Johansson, hon ångrar sig, det kan man ju förstå. Ty det var en sol- och vårman som hon råkade träffa på. Nu så vill hon komma åter, men bestämt jag svarar nej. Till fröken Andersson är bättre, för hon håller sig till mig. Till fröken Andersson är bättre, för hon håller sig till mig. Snälla fröken nu, men så svara då. Wow, wow, wow. Efter jobbet varje kväll kommer hem så där runt fem. Slår mig ner vid min telefon. Jag vet du finns ju där. Alltid på plats när jag behöver dig. Och du är så precis. Men något hände mellan oss i förrgår kväll. Sen dess har jag inte hört ett ord från dig. Snälla fröken nu, men så svara då. Var finns du i natt? Jag har provat alla nummer, även 112. Du måste få veta nu. Jag har viskat ditt namn så varmt och så ömt, men får inget svar. Jag har ropat ut i mörkret, vad tar du och gömt? Mayday, mayday, lyssna på mig. SOS i natten, kom älska med mig. Kan ditt nummer utan till. Och du har tid när helst jag vill. En kvinna man kan lita på när tiden står still. Jag vill höra din röst, har ett begär till dig. Och nej, lägg inte på. Jag vill bara byta några ord med dig. Men du, kan du vilja samma sak med mig? Snälla fröken nu, men så svara då. Var finns du i natt? Jag har provat alla nummer, även 112. Du måste få veta nu. Jag har viskat ditt namn så varmt och så ömt, men får inget svar. Jag har ropat ut i mörkret, vart har du det gömt? Mayday, mayday, lyssna på mig. SOS i natten, kom älska med mig. Och snälla fröken nu, men så svara då. Var finns du i natt? Jag har provat alla nummer, även 112. Du måste få veta nu. Jag har viskat ditt namn så varmt och så ömt, men får inget svar. Jag har ropat ut i mörkret, vart har du dig gömt? Mayday, mayday, lyssna på mig. SOS i natten, kom älska med mig. Snälla fröken nu, men så svara då. Ett SOS i natten, kom älska med mig. Ett SOS i natten, kom älska med mig. Fernandos där med Fröken Ur. I norska Björns orkester finns det fyra medlemmar, varav tre heter Kalvatsvik i efternamn. Och det är Johnny Kalvatsvik som sjunger berättelsen om pojken som tittar på himlens stjärnor och i en drömvärld vandrar runt där. Visan heter Och nå en stjärne. En gutt står och ser fra sitt vindu. Han täller stjärner på himmelen. Han ser på sin mor och viskar. Skinner stjärnorna, men varför det? Är det långt att nå en stjärne upp i himmelen? Tänk så fint det hade varit att kunna fly. Är det långt att nå till himmelen, så en väg visar till mig. Det är folk på stjärnorna som dig och mig. Han går så runt i sitt drömmeland. På stjärnorna vår folk är god och snill. De bor där i fred med varandra. Och nå en stjärne med Björns orkester. Titanic, de bildades i Valdemarsvik 1979 och har alltså hunnit till den aktningsvärda dansbandsåldern 40 år. Vi hör på En stjärna med ditt namn som gavs ut 2017. Betyder allt. Jag tackar Gud tusenfalt för att vi träffade varann. Nu vill jag visa dig mitt i livet att ingenting kan tas för givet. Mer en gåva som finns i evighet. För i natt överlever allt och leder oss i kärlekens land. någon gång är allt förbi. För ingenting har evigt liv. Men ditt namn, det finns då ändå kvar. Även om det går tusen år, din egen stjärna den består och lyser upp även den mörkaste natt. Kärlek som övervinner allt. En stjärna med ditt namn. Var i natt ska en stjärna få ditt namn. Högst på himlens vann. Det ger jag dig i kväll. Var i natt ska en stjärna få ditt namn. Som en stjärna, se på mig. Ni får mycket gärna se på mig. Tårar kan jag gjuta, blixtar kan jag skjuta. Jag är primadonna assoluta. Ingen man får göra brud av mig. Se men inte röra, se på mig. Jag från nord till USA vill en värld förtjusa. Så vill ni se en stjärna, se på mig. Kvinnan, kvinnan, kvinnan, för var hon blott ett poem. Jag vill ge er kvinnan som ett modernt problem. Ni ungdomar här som har sökt överallt en kvinnotyp helt speciell. Ställ värmelementet i hjärtat på kallt och teckna jag er modell. Vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket gärna se på mig. Tårar kan jag gjuta, blixtar kan jag skjuta. Jag är primadonna assoluta. Ingen man får göra brud av mig. Se men inte röra, se på mig. Jag från nord till USA vill en värld förtjusa. Så vill ni se en stjärna, se på mig. Ingen man får göra brud av mig. Se men inte röra, se på mig. Jag från nord till USA vill en värld förtjusa. vill en värld förtjusa, så vill ni se en stjärna, se på mig. Ja, inte mycket dansband precis, men svenskt så det skriker om det. Sara Leander från 1954 med Vill ni se en stjärna. Och från 54 till nutid 2020. Arvingarnas album I Do, det Grammys nominerades och nu drar gruppen ut på turné med sin hyllade show I takt med tiden. Och i mars når den Stockholm och det blir 6 föreställningar på Lilla Cirkus. En ny singel från albumet har just getts ut och det är publikfavoriten Min bästa vän. Utan dig blir färgerna så bleka. Tyst och kall blir världen där vi är. Utan dig jag blev ett frö i vinden. Inget hopp eller något som bär. Ja, du vet hur livet kan bete sig. Du har gått på samma väg som jag. Du kan se igenom alla lögner. Ta mig med till en bättre. Arvingarna med Min bästa vän. Men också Sten och Ebbe Nilsson har sjungit om en bästa vän. 1996 låg Du är min bästa vän på Svensktoppen och då handlar det alltså om Sten och Stanley. Söker du så finner du, det har man alltid sagt. Jag sökte efter kärleken, men var ändå på min vakt. Men den dag jag mötte dig, tog all min väntan slut. Och jag glömde hur livet känns förut. Du är min bästa vän, och vi har delat drömmarna som vi har kvar. Du är min bästa vän, och jag vill tro på kärlek och på glädje en gång till. Sångerna om kärleken där alla tog och gav, de skrevs för någon annan, inget jag fick del utav. Men mina ögon öppnades för det jag aldrig sett, och jag visste att nu känns allting rätt. Du är min bästa. I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, ball tonight. Well, I got me a baby and I won't be late. Pick her up in my Haiti hate. I shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, gonna have me a ball. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna break it up, I'm gonna lock it up at the ball tonight. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostreamet 123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostreamet 123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostreamet 123.com. My heart says go, go, have a time on Saturday night. Baby, how for you? Fine, I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna break it up, I'm gonna rock it up at the ball tonight. Well, along about 10, I'm breezing high. I walk on out into the groovy sky. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up. Come on. Escape from the screaming. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Territory. In terms of my diocese, it's 200,000 square kilometers. And I have 30 priests and 25 parishes. Look at those and police those day to day. A human rights body threatening the government with legal action over what it calls a repeated failure to give people with learning difficulties and autism the appropriate accommodation. The Equality and Human Rights Commission is concerned over the care of more than 2,000 people. And the new boss of BP has promised the company will become carbon neutral by the middle of the century. News Radio UK International Update. The World Health Organization is warning. Ja, tekniskt strul här med en app. Men jag kom ut i alla fall i morse här. Fick ju rensa bort en massa hemskt plast och så. En bit ifrån den gamla järnvägen faktiskt. Och sen så skulle jag ju till returstationen här, miljöstationen. Med en papperskasse från ICA. Jag brukar ju aldrig någonsin köpa. Men det gjorde jag faktiskt och det blev en del skräpplockning här. Hittade lite burkar också. Och så gick jag förbi Russinbackens behandling sen och förbi Trollbo där då. Solhemsvägen hem och en del av den gamla järnvägen också. Riktning mot Långsyttan här. Ja, sen har jag ju duschat och ätit semlor och vilat i sängen och så. Fått in med en billig pizza och lite annat den här. Råkost. Jag har ju faktiskt jobbat med att starta upp ytterligare en kanal för mobilsändning med Mediacast. Men dessvärre så har det tyvärr blivit ett tekniskt fel på den här appen som heter Mediacast. Jag köpte provversionen för 30 spänn och det var samma fel där också. Den spelar alltså inte upp musiken och den ansluter inte till en så kallad streamserver. Så nu har jag tjafsat ett par timmar med det här och ger väl upp. Och nu har energibolaget tänt upp belysningen också i Långsötan här. Det flyttas ju fram. Ja, lite småkallt var det och jag hittade lite skep faktiskt idag här på lite olika ställen, men vi får väl fortsätta här med mobilsändningar med hjälp av pro-versionen av Broadcast Myself-appen som jag ju köpte för 30 kronor här för 2 eller 3 år sedan. Den här gratisversionen försvann ju sen, men den var väldigt ostabil. Och Mediacast är en app som tyvärr har fått någon form av tekniskt fel. Och inte ens den här betalversionen för 30 kronor vill jag spela upp musiken. Och det vill inte heller ansluta till en server här. Jag skapade en ny serveradress för mobilkanal nummer 2, men det projektet får vi nog ställa in. Vi får fortsätta med den gamla vanliga mobilkanalen. För att det fungerar, men det är märkligt också för Mediacast har ju fungerat förut. Men den vägrar faktiskt att fungera. Den spelar alltså inte upp musiken och den vägrar ansluta till en streamserver som är aktiverad. Ja. Det blir nog spelbutiken där också med postbutik på ICA för att jag hade beställt trådlösa hörlurar här. Nummer 2 av Redmax här för nackband och en adapterkontakt. Och det var ju förra veckan och det verkar inte ha kommit till boxen här i trapphuset, så att jag misstänker att det har kommit till ICA-butiken, men det ska ju komma en avi också. Jag minns att förra gången så fick jag ingen avi från Postnord där, så var jag tvungen att... Så fick de leta efter det där. Det är bara att hämta ut det. Men det ska egentligen komma en avi att det finns att hämta på ICA-butiken, men problemet är att jag vill komma ut ungefär vid 7:30 och så på morgonen. Men ja, ICA öppnar 8, men den här postbutiken den öppnar klockan 9. Så man får liksom hålla sig ute någonstans och trava omkring lite grann och invänta här. Thank you. Ja, eventuellt så får jag tillbaka de här 30 kronorna. Jag har köpt Mediacast Pro här, 30 kronor. Ett program från Irland. Men det är bara 30 kronor faktiskt. Så att det inte är någon större summa, men jag har ju använt det här Mediacast ett tag här, och det har ju tyvärr börjat att krångla här. Det var ju tråkigt faktiskt, för att jag har ju ägnat flera timmar åt att skapa en ny adress, eller en ny serveradress för mobilkanal nummer 2. Men så blev det ju något tekniskt fel här på Mediacast. Och det hjälpte inte att köpa provversionen av Mediacast för 30 kronor. För den vill alltså inte spela upp musiken, och den vill inte heller ansluta till en streamserver som är aktiverad. Ja, det var 30 kronor som har gått till ett företag i Irland, så att det var ju inte någon större summa där. Man kan undra varför det blir så här. Men vi har ju betalversionen här för 30 kronor av Broadcast Myself. Så att det är den vanliga mobilkanalen och serveradressen som vi får använda. Jag hade ju tänkt att starta upp ytterligare en kanal, mobilkanal nummer 2. Men det projektet har vi fått radera, så att säga, av tekniska orsaker här. Mediacast vägrar fungera faktiskt, och det gäller både den här gratisversionen, och det gäller även betalversionen här, Pro. Det försvann väl 30 kronor från mitt Visa-kort, men det är inte någon större summa. Det är konstigt faktiskt, och sen är det vissa appar som vägrar att installeras. Ja, jag käkar råkost, och så har jag käkat en billig pizza och semlor och så. Jag misstänker att det här från NetOnNet med hörlurar, trådlösa hörlurar där, Redmax, andra paret, och en adapterkontakt har kommit till ICA-butiken här. Ja, ibland kan man ju försöka att avinstallera program och försöka att... Man kan försöka att man kan försöka olika, vad ska vi säga, olika möjligheter som finns, att säga, att avinstallera och jaha. Nu spelar den faktiskt upp musiken här. Den här gratisversionen. Jag ska säga här, man kan få kontakt med den nya servern. Jag återkommer sen. du... jag har alltså gratisversionen här som jag installerade igen här för tionde gången här. Och nu har jag fått Mediacast att börja spela upp musiken här. Och den ansluter också till en faktiskt en helt ny serveradress här. Så att vi kan faktiskt använda mobil 2-kanalen här nu faktiskt. Det krånglade förut då. Jag hade betalat 30 kronor för en provversion och den krånglade också. Men nu har jag faktiskt fått ordning på den här gratisversionen utav... Mediacast. Så att nu kan vi faktiskt ha två stycken olika mobilkanaler faktiskt. Ja, jag kör lite från spellistan här. Ja, det är den 12 februari och... Tillståndet heter Sverigekanalen här. Utgivare är Gunnar Andersson i Långsyttan. Sverigekanalens sändningstillstånd. Direktsändning den 12 februari 2020. Ja, det är mycket konstigheter med det tekniska här. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se. Men tjenare, är du här ikväll också? Ja, trevligt. Då ska vi ta och lyssna på lite musik. Du och jag och de andra som brukar lyssna på The Ronny B. Good Show. Nu är det dags igen på din favoritradiostation. Välkomna. Hello everybody, this is The Ronny B. Good Show, Stockholm, Sweden, from the White House. I think today we want to start off with a film song. It's the theme from a movie called Right on Script by the Standouts. Here they are. Ronny B. Good! I'm going down to the strip tonight. I'm not on a stay-home trip tonight. Long hair seems to be the main attraction. But the heat is causing all the action. Everywhere, pretty girls with long, long hair. But so now the people don't care. Just doesn't seem fair to buggy because you got long hair. Even the parents are beginning to scare. Because of the siren on our streets that used to be neat. But now it's just a place for black and white cars to race. It's causing a riot. It's causing a riot. Hörde vi temat från filmen Riot on Sunset Strip framförd av The Standells. Vi fortsätter med ett spår till från den här filmen med The Sidewalk Sounds, en instrumental där som heter The Sunset Theme. Thank you. from the film Riot on the Sunset Strip. That's the Sidewalk Sounds and the Sunset Theme. Now for a quite obscure record by Tommy Rowe from 1960. It's called Caveman. Deep in the jungle on an island in the year 49 BC, there was a caveman sitting in the top of a coconut tree. He wore a leopard skin, pegged it in. He sure looked cool to me. Well, he leaped from a tree to the back of a dinosaur. Arrived at a hut where a kid girl was at the door. She wore a hula dress, trimmed in the best like a dress for a big affair. Well, I trailed him through the jungle till he stopped outside a cave. Like, I mean, he's getting inside, and they really had me amazed. I saw a caveman band, they said, hey, listen to us, man, we'll be cool, you'll see. RelaxingJazz.com. From the Sky News Centre at 4, a businessman at the centre of the UK outbreak of coronavirus has been released from hospital after making a full recovery. Steve Walsh from Hove unwittingly infected 11 other British people with COVID-19. Ashish Joshi has a statement from him. I'm happy to be home and feeling well. I want to give a big thank you to the NHS, who have been great throughout, and my thoughts are with everyone around the world who continues to be affected by the virus. It's good to be back with my family, and I would ask you please to respect our privacy from this point on. The outbreak has led to the Chinese Grand Prix in April being postponed. Social media companies like Facebook, Twitter and Snapchat could soon be forced to do more to block or remove harmful content. The government's looking at putting the media regulator Ofcom in charge of policing them, but hasn't yet decided on penalties. A woman has been jailed for trying to open the door of an aeroplane during a flight while yelling, "I'm going to kill you all." The RAF scrambled two jets to escort the plane back to Stansted in June. A bill's being debated in the House of Commons to stop terrorist offenders getting out halfway through their sentences. Current rules allow for this if they've behaved and show signs of rehabilitation. But ministers want a change after a convicted terrorist was released early and then went on to stab two people in South London this month. Dr. Rob Fore-Walker, an expert in counter-terrorism, says the government must learn from recent history, though. The former leaders of both Al-Qaeda and ISIS developed a commitment to political violence while they were both imprisoned. Locking people up for a longer time without focusing on rehabilitation does not make us any safer. It will create more people committed to acts of political violence. BP says it aims to eliminate or offset all carbon emissions from its operations and the oil and gas it produces by 2050. The company says it'll also increase investment in non-fossil fuel businesses. And the Duchess of York has signed a publishing deal for 7 children's books. Sarah Ferguson's written for an Australian publisher. That's the latest. I'm Simon English. News Radio UK. Weather. Largely clear skies in most places, leading to the risk of frost elsewhere. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. After serving an injunction yesterday, it is believed the Ontario Provincial Police are preparing to break up an anti-pipeline demonstration outside Belleville. The demonstration is in support of the Wet'suwet'en Hereditary Chiefs in northern BC, who are opposing a natural gas pipeline project. The Ontario protest is alongside the busy Toronto to Montreal train corridor, and it has resulted in days of rail cancellations. And this morning, Mohawk Police Chief Jason Brandt is urging the demonstrators to go home. There have been a few rounds of layoffs that I'm aware of because of the stoppage. Kärlek som försvann. de l'enfance, dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. En sak som Lars som trädet förut.

sommaren med dig. Jag vill minnas alla dagar då vi två sett hur lyckans blå förgett mig ej blommat mot oss under sommardagar blå. Jag har drömt om sommaren i år. Jag har drömt om dig i sommarvindens spår. Varje skymning står du där. Du är allt jag håller kär. Kom till mig, min sommardröm i vitt. Varje skymning står du där. Du är allt jag håller kär. Kom till mig, min sommardröm i vitt. Saga, finns du där? Du är allt jag håller kär. Kom till mig, min sommardröm i vitt. Som en saga finns du där. Du är allt jag håller kär. Kom till mig, min sommardröm i vitt. Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock och bössan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? För att få komma dit som vi vill nå. Som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Han verkar kanske trött ibland. Vem skulle väl rå med att lysa upp en väg för någon som aldrig kunnat se. Men trots att han har stått där nu i alla dessa år, så verkar det på honom som han kommit dit igår. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Väg som vi ska gå. För att få komma dit som vi. Man kan. gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Hej gamle man, gamle man, du visar oss den väg som vi ska gå. Tillsammans här för länge sedan. Då fanns sjöar med glittrande vatten, så klart som kristallen. Luften var så ren att andas, och varje äng så man blommorna om våren. Ja, det var då, nu har världen ju förändrats. Aldrig blir det som det var. Bygga Noaks ark, bara segla bort till en annan strand. Du och jag på gamle Noaks ark, vi seglar till ett annat land. Vi måste väl ändå acceptera och älska världen där vi lever. Fast vi längtar ibland efter stillhet som i paradiset. Syndafloden kanske dröjer, men vilken hets, vilken trängsel här på jorden. Vart ska du gå för att slippa världens blickar? Edens lustgård är visst stängd för oss. Det är dags att bygga Noaks ark, segla bort till en annan strand. Du och jag på gamle Noaks ark, vi seglar till ett annat land. Gammal trubbadur som duger just till ingenting.

ångest och bekymmer finns där också i vår sång. Där finns illusioner, glädje och finess. Allt som speglar livet, även vemod och tristess. Genom vardagen går en melodi, gjord av två i förtrolighet och sympati. Första våren har den genom åren troget följt oss, tröstat och stått vid. När jag vill kan jag höra melodi, en sång om sorg och glädje, ljuder spröd och fin. Om en vardag är grå, så hörs sången ändå. Det känns som om den fångar all min sorg och glädje. Solen sken på vår strand. Sen dansade paret två timmar i stället. sträck. Kurtisen som följde, den var knappast fräck. Man kysste svart närmsta häck. Tänk bäst när de stod där och kysste varann, kom drängen från granngården smygande fram. Han skrattade spefullt, det var synd och skam. Och snart slogs de man mot man. Så gick det till när farfar var ung. Farfar var ung, när farfar var ung. Så gick det till när farfar var ung. Farfar var riktigt ung. Vad hände med flickan i klänning så röd? Just nu är hon barnvakt och bakar vårt bröd. Jag är vackraste som finns. Och hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år. Och hon går på diskotek. Och jämt så är hon kär. Och hon tar allting på lek. Och lever som hon lär. Hennes ögon, de är blå. Söt att titta på. Hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år. Hon är bara 15 år. Och livet leker ända. Hennes långa ljusa hår smeks av vinden där hon går. Hon är en drottning klädd i jeans. Ja, det vackraste som finns. Sjunger på den sång som är inne just för dagen. Och hon tar allt med ett skratt. Hennes liv är ljust och glatt. Och hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år. Hon är bara 15 år. Och livet leker ända. Hennes långa ljusa hår smeks av vinden när hon går. Hon är en drottning klädd i jeans. Ja, det vackraste som finns. Och hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år. Ja, hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år. Karlsson var från Gärsö, där han var född för ett länge sen. Och han var ärlig och välbeaktad, trots att han suttit på häktningen. Vad folket viska, han sörjer frugan, som in hålet i himlen sänds. Men det var fel, för han gick och tänkte på Brigitte Bardot och på en bränt. Så dundrade tinnade vid Gärsö by, när Karlsson skulle sin brygd förnya. Det började brinna i Karlssons stuga, en explosion som hette duga. Och först ur kåken kom en kis från Arbrå, sen kom Karlsson med Brigitte Bardot.

februari månads första rock-off här i Radio Österåker. Och då har jag, Åke Stentoft, som vanligt letat i arkiven. Just där är Sverigekanalens mobilkanal. Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal. Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal. Lyssna på mobil.radiostream123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal. Lyssna på mobil.radiostream123.com. Det här programmet produceras av Radiokanalen i Radio Österåker. Ansvarig utgivare är Christer Ottosson.